بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وأشكل زاجي وتكوف. قبل يا جمابيلي إليوبيتا تلختمشا كتاب جيت أصول الستة. ساسا إميبيدي كننغمانا نمسرور أولي أمباو تميوبانغا vile vitabu ambavyo utakumbushana ambacho kitaanza inshaallah kuanzia leo kinaitwa alwajibatul mutahattimatul ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, mambo ambayo kwamba ni lazima na ni wajib kujua kila muislamu wa kiume na kila muislamu wa kike. Ni wajibu na ni lazima, si jambo la hiari. Lazima muislamu wa kiume ajue mambo haya, na wa kike pia ajue mambo kama haya. Kitabu asli yake ni ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, na sharehe ni ya Sheikh Ibrahim bin Sheikh Saleh bin Ahmad al-Quraisi. Na aliyerejelea kitabu hiki na kuifanyia utangulizi ni fadhila ya Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qarqawi rahimahullah jami'an. Na sharehe ya kitabu hiki ni atambihatul mukhtasara, atambihatul mukhtasara sharh alwajibat almutahattimat alma'rifa ala kulli muslimin wa muslimah. Hiki ndio kitabu chetu ambacho insha Allah tutakwenda nacho insha Allah mpaka pale atakapotufikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akitupa tawfiq wa tawfiq ya kukimaliza. Fabiha wa ni'ma, akituchukua ni khiari yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi hatujipangi mambo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaipanga mambo ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Tutaanza insha Allah mukaddima kidogo, tuangalie Sheikh asema nini rahimahullah, katika kusherehesha kwake matamshi haya aliyoandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitabu kadogo sana, kadogo sana, na hata si ajabu ninacho hapa, lakini imechukua maana kubwa sana. Kitabu chenyewe ni hiki, kadogo sana, lakini sharhi yake ni kubwa kweli kweli na maelezo ni mengi sana. Sheikh rahimahullah asema alhamdulillah, kila jinsi ya sifa njema ni zake Mola subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, tunamhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inuhu, na tunataka msaada kutokamana na yeye, wa nastaghfiruhu, na tunaomba msamaha, wa natubu ilayhi, twarejea kwake, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, twajikinga na Mwenyezi Mungu na shari ya nafsi zetu, wa sayyiati a'malina, na matendo yetu mabaya, kwa sababu mwanadamu anachanganya mazuri na mabaya. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, yoyote atakayeongozwa na Allah katika njia sawa, akawafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo hapotoki, hakuna wa kuweza kumtoa kwenye mstari, akampotoa akampeleka pale anapotaka. Wa man yudhlil, na yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamkosesha tawfiq, atapotoka, fala hadiya la, hakuna wa kumongoza. Yule ambaye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akampotoa, hakuna wa kumongoza katika wanadamu. Wa shahadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, wahdahu la sharika la, peke yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asiye na mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na shuhudia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumwa wa Allah na ni mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaamini kinyume wanachoamini manasara. Manasara waamini kwamba Isa ni Mungu. Na hakuna hata mtume mmoja ambayo sisi tuamini kwamba yeye ni Mungu wala ni mwana wa Mungu. Na basi na kuamini hivyo, utakuwa wewe bado hujatimiza shahada. Na shahada ndio mfunguo wa kuingia katika Uislamu na ufungua kuelekea, ukitaka kuingia katika mlango wa pepo Mwenyezi Mungu funguliwa kwa shahada. Ama baadu, Sheikh asema baada ya hapo yote sala na salamu, fa innahu la salaha lil ibad, hakika hapana utengevu, hakuna mafanikio watakayopata waja Mwenyezi Mungu katu, hakuna, ila wakitaka kupata ufanisi, utengevu, waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni lazima wafuate yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, na washikamane na Qur'an. Bila hivyo hapana utengevu itakayopatikana katika waja wa Mwenyezi Mungu, wala utengevu na usawa itakayopatikana, ila vile alivyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, la sabila linajati illa ala tariqi nabi sallallahu alaihi wasallam, hakuna njia ya kuokoka wala kusalimika wala kupata ufanisi mwanadamu aina yote ila kwa kufuata njia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama. Watu wanatafuta ufanisi katika njia nyingi sana. Wengine watafuta katika mali, wengine watafuta katika uzuri, wengine watafuta katika elimu, wengine, kila mmoja ana sehemu yake amelenga. Lakini ufanisi wa kihakika na ukweli haipatikani mpaka kwa kufuata nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume asema taraktukum ala mahijatin baydaa layluha kanahariha la yaziqu anha illa halik. Mimi naondoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam ausia wafuasi wake, sema mimi naondoka, lakini taraktukum ala mahajatin baydaa, nimewacheni kwenye njia nyeupe kabisa, safi, hapana giza wala hapana kona kona wala hapana mashimo. Leiluha kanahariha, mchana wake kama usiku wake. Vile unavyoona mchana ndivyo unavyoona usiku vile vile. La yaziqu anha illa halif, hakuna atakayepuka njia hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam illa mtu ambaye kwamba yeye amejipangilia kuangamia moja kwa moja, aangamie dunia na ifuate kule kuangamia kwake duniani, na akhira pia ifuate pale pale, kwa sababu ikiwa umefanikiwa duniani na akhira hufanikiwa huenda, lakini ukisharibikiwa duniani na akhira utaribikiwa. Kwa hivyo fa innahu la salaha lil ibad, hakuna utengevu wala hakuna usawa kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa wafuate mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-aya. Kuna watu waliingiza vishindo mtaani, twampenda Mungu, twampenda Mungu, imekuwa nyimbo kwamba wao wampenda Mungu, vishindo mtaani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii ili wathibitishe ule ukweli wao wa kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kama wa kweli katika madai yao. Akaambia waambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna Allah, mkiwa wa kweli katika madai yenu kwa kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi hakuna kitu kikubwa, fattabi'uni, nifuateni mimi basi. Hakuna kitu kingine, si mwampenda Mungu? Mtaani watu hawalali kwa kelele zenu na pitapita zenu na vurugu zenu, basi kitu kidogo tu, nifuateni mimi, muniigize mimi, hapo mtakuwa mumepata mambo mawili. Kitu cha kwanza, yuhibbukumullah, kumfuata Mtume akhil aziz ni njia ya kutuma mapenzi ya Allah. Ukitaka Allah akupende Subhanahu wa Ta'ala, na akisha kukupenda Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi umefaulu, umefaulu. Basi wewe umwingize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la kwanza. Mtu uliangoa kwamba mwanao hampendi au babake hampendi au pengine hata akanwa sumu, kwa nini babangu hanipendi? Au ndio wafanya. Je, ikiwa umependwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa vipi? Ni mapenzi ya hali ya juu sana. Halafu kuna kitu kingine ambacho kwamba waja wa Allah wamaliza umri yao kwenda mbio usiku na mchana wakitafuta. Kuna wengine waelewa na kuna wengine hawaelewi. Msamaha wa Allah, wallahi alazim, sote kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu ni kupata msamaha wa Allah, na huipati msamaha wa Allah ha illa kwa kupitia mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kupitia kumuigiza Mtume katika yale aliyotufundisha, si katika yale tuliyojipangia kama wanavyosema wengine. Wengine nakwambia ya kuwa mimi bana mwanituhumu kwamba mimi nampenda Meya na Laila, Meya na Hind, zaamuni uhibu Hindan wa Meya, mali Hind wala limeya nasibu fi fuadi mri'in ahabba nabiyya. Alafu angalia wanapokatika watu, zaamuni wanidhania hao wanituhumu mimi uhibu Hindan wa Meya, nawapenda wasichana wawili maarufu mtaani, wazuri kabisa, wenye tabia njema, wenye murua na shani, wenye sifa njema, lakini wamekosea katika dhana yao. Mali Hindin wala limayin nasibu, sina mapenzi ya kumpenda Hindu wala Meya fungu la mapenzi sina. Lakini nawauliza fi fuadi limrin, katika kifua changu kuna binadamu ahabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ambaye nampenda zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi warong yakdhibun, kwa sababu wale wanao mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wako tayari kumaliza maisha yao kwa kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila kitu wanachokifanya kabla hawajafanya wala hawajakuwa na fikra ya kulitenda jambo kama lile, ni lazima mwanzo alifikirie, je, Mtume amefanya? Akiwa amefanya, ameifanya kwa njia gani? Na nitakapofanya hivi, je, nitakuwa ni mwigiza Mtume amla? Kwa hivyo lazima uilimishwe mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sote tunapenda tupate mapenzi ya Allah na maghfira ya Allah. Njia yake ni sahali, njia nini? Ni kumwingiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumwingiza Bwana Mtume, akhla aziz, si vikawa vya kunwa kahawa na kalimati ukawa waropokwa tu kwa sababu ya ladha ya kalimati na uchungu wa kahawa. Hapana, akhla aziz, sio. Ikiwa wewe wadhania mapenzi ya Mtume ni hayo, akhi wallahi umeepuka njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hubbu an-nabi al-iqtida'u bihi, mapenzi ya Mtume ni kumuigiza na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoamrisha. Mwanzo ujue aliamrisha kivipi, yamethibiti haya kuthibiti, ndiyo sasa nikifanya nifanye vipi, ma kaifiyatu fi'li dhalika shay, namna ya kufanya jambo kama lile. Na tumeambiwa kabisa kwamba hakuna wa kufuatwa ila Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, hakuna mtu mwingine kuigizwa. Allah subhanahu wa ta'ala tukitaka kumpata njia yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala islaha wala najah wala falaha fi dunya illa bitiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam, hakuna kufaulu, hakuna kuokoka na adhabu ya Allah duniani na akhira illa kwa kumwigiza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tuambia ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون, اتبعوا فواتين ma unzila ilaykum min rabbikum, yale muliteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, si yale tunawaambiwa na watu, wala yale tuliyarithi sisi kutokana na wazee wetu. Qur'an, wala tatabi'u min duni, wala usimwingize na kumfata na kumwamini na kufanya yale unafanya kinyume cha Allah. Qalilan ma tadhakkarun, ni kuchachimwa maadhika nyinyi. Kwa hivyo njia ya kuokoka ni njia wapi? Moja tu. Ma huwa? Huwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ikhwani al-azza. Kwa hivyo Sheikh asema fa innahu la salaha lil ibad, hakuna utengevu kwa waja wa Mwenyezi Mungu duniani na akhira, wala salaha wala kufaulu wala najaha wala kuokoka, hakuna isipokuwa ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wala hayata tayyiba, hakuna maisha mazuri atakayoishi mtu ila maisha ya kumwigiza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kitu ambacho kwamba kiko wazi. Naam. Wala saadata fi darain, asema Sheikh, wala hakuna ufanisi katika nyumba mbili duniani na akhira, wala najata wala hakuna kuokoka min khizi dunia, na udhalilifu wa dunia na utevu wa dunia, wa adhabi al-akhira, na adhabi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, illa bima'rifati awali al-mafruzi alayhi, illa waja kujua jambo la kwanza ambalo Allah amewafaradhia. Ni jambo la ajabu sana. Waislamu wote, hata zile aqida tulizosalimishwa, aqidatul awam, imani ya wapumbavu, aqidatul awam, pata kusoma pia tuambiwa awalu wajibin ala al-insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqi bishahadatin utubira lisihati al-imani mimman qadara. Kitu cha kwanza ambacho chatakikana mwanadamu ajue, maarifatul ilahi bistiqani, ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yaqini, si habara kubahatisha, kwa yaqini, kumjua Allah kwa yaqini. Wala huwezi ukamjua akhil aziz, Mwenyezi Mungu kwa yaqini, basi na kupitia Qur'an na nini na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna amjuae mtume zaidi ya Muumba, na hakuna anayemjua mtume zaidi kuliko Muumba, wala hakuna anayemjua Mwenyezi Mungu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Za vizuri sana. Sasa ni lazima umjue Muumba wako ni nani. Sasa unapokosa kumjua Muumba wako akhil aziz, ndio unapochanganya, ndipo unapokuwa na imani changalizi. Unajua imani changalizi, kama wale watu watoa sadaka, wale tapikwa vyakula 11, pojo humu humu, sijui nini humu humu, chapelekwa siku ya Jumamosi au Jumaa Alhamisi madarasa kule. Imani changalizi itatuangamiza, si imani hiyo, kwa sababu hatuna maarifa ya kumwamini Mwenyezi Mungu ndio tutaenda kuamini imani changalizi. Hujielewi? Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo ni wajibu kwa mja wa Mwenyezi Mungu, maarifatul ilahi bistiqani, ni kumjua Mwenyezi Mungu kwa yaqini. Wa nutqu bishahadatayn utubira, na kutamka mashahada, shahada mbili kwa kuzingatia, lisihati al-imani min man qadara, kwa kusihi imani yule awezaye kutamka shahada mbili. Ni lazima utamke shahada mbili na ujue maana ya shahada mbili. Watu wengi sana wana umaskini ya kutoelewa kile wanachokiamini na wanachokikariri kila siku. Ma hiya? La yaarifuna maana la ilaha illallah. Hawajui maana la ilaha illallah. Na wallahi anayejua maana ya la ilaha illallah hawezi akamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kubahatisha. Hawezi. Lazima amwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala wifqi dalil, kwa kulingamana na dalili iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo bila tauhid, kumjua Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, yale anayotaka kutoka na sisi, yale yalomfanya sisi yeye Mola atuumbe sisi, sisi hatuwezi tukapata kufaulu katika dunia hii wala kesho akhira. Akhil aziz, wal amali bi, sikujua tu shahada na kuitendea kazi ndio matunda yake. La ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, matunda yake al amal. Na elimu yoyote utakayojua lazima uifanyie kazi. Si nimejua tu na mimi nimekaa kwenye kikao basi nijulikane na mimi ni ustazi, basi ustazi basi watu nikija pale kula moja awe na adabu, wasirusherushe maneno kikao nchangu. Si hivyo akhi aziz. Kwa hivyo ni aifanyie kazi. Angalia kauli ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, asema na Abdullah ibn Mas'ud, tumjua sahaba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hakuna mjuzi wa Qur'ani katika masahaba zaidi ya Abdullah ibn Mas'ud. Kuna hapo ndipo kingi ushafika sasa. Kama mtezaji wa kere ushafika kingi, hakuna kuvuka tena. Hakuna mtu kama amepokea sura 80 ya Qur'ani kutoka mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura 80 imbaki ngapi katika 114? 80. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia atakaye kusoma Qur'ani fresh kama ilivyoteremshwa asome kama anavyosoma nani? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardhah. Anatupokelea namna walivyokuwa masahaba walipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huko Allah yuwamteremshia wahi na hukumu za sharia zinateremka. Wasema kuna la natajawazu 10 ayatin hatta na'mala bima fiha wa hatta na'lama ma fiha wa na'ma wa na'mala biha. Alikuwa hatuvuki aya 10, tutabaki hapo hapo aya 10 mpaka tujue mwanzo hiyo aya maana yake ni nini na imebeba hukumu ya sharia gani. Pengine kuna mambo tumekatazwa au mambo tumeamrishwa. Baada ya hapo ndo tunakwenda kuongezewa aya 10 tena. Taratibu kabisa, walikuwa hawana mbio mbio, wanakwenda pole pole, wanapokea vizuri sana. Hivi ndivyo walivyokuwa sahaba, kwamba la yaqrauna shay'an min alwahyi illa kanu ya'maluna bihi, hawasomi kitu chochote katika wahi isipokuwa walikuwa wakifanyia kazi. Wa huwa al-amru alladhi, hilo ndio jambo ambalo kwamba khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla lahu, Allah amewaumba waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa jambo kama hilo. Lipi? Kumbukisha Allah subhanahu wa ta'ala, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, شكومبا ماجيني na wanadamu ila wanipokeshe katika ibada. Anaizungumza haya ni Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhadha alayhim al-mithaq bihi. Allah katwa ahdi. Si ahadi peke yake ilokokotezwa na viapo ya kwamba wallahi wataamini tamko la tauhidi ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na watafunza watu kwa mujibu wa la ilaha illa Allah wakatukwa ahdi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi huqqatil haqa, na kwa tamko la la ilaha illa Allah imethibiti katika kiyama kwamba haitosimama kiyama illa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kiyama haisimami. Wa waqati alwaqi, na itatuka litakatotuka vile vile kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Ni tamko nyepesi sana kutamka, lakini nzito sana katika dini yetu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa atuonyesha kwa mafundisho ya Allah mazito sana, asema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, vilima vili vinavyopendeza sana Allah subhanahu wa ta'ala, nyepesi sana kwa tamko, kwa kutamka ni nzito mno katika mizani siku ya kiyama. Ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, tamko kubwa sana tauhid. Mja siku ya kiyama, akhi alaziz, atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ana daftari 99. Daftari ngapi? 99. Amejaza maovu. Mwenyezi Mungu atazungumza naye faraka ule mja. Je, mja wangu, hayo yaliyoandikwa hapa ni kweli si kweli? Sema ni kweli ya Allah. Kabisa. Je, malaika wangu wamekudhulumu wakakuandikia mambo kuyafanya? Sema abadan, haya nimeyafanya mimi. Kwa hivyo mimi najua sina kitu kwako ya Allah leo. Sasa nifanye vile unavyotaka wewe mwenyewe, madamu mimi ndiye nilisababisha uwezo wako ya Allah. Mimi sina kitu kwako. Mizingombe ala laka alaina kalima, wewe una tamko moja kwetu sisi kubwa sana, ni la ilaha illa Allah. Atakapoletewa zile daftari 99, Allah atamletea kijikadi kadogo kimeandikwa la ilaha illa Allah, tamko moja dogo sana. Ambiwa haya, nenda amali zako za pimwa sasa, nenda angalia. Mja talama, ya Allah, daftari 99 na kijikadi kadogo hii ni wapi na wapi ya Allah? Sikwenda motoni tu? Mungu ambaye wewe, nenda uhudhur waznaka, nenda ushuhudie mizani ya matendo yako. Mja wangu, aende mje kama yule kushuhudia kijikadi kile kiliandikwa jina la Mwenyezi Mungu ishinde daftari 99. La yadkhulu ma'a ismillahi shay'un, hakuna kitu kitakuwa ina uzito zaidi ya jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni uzito wa hali ya juu sana. Kwa hivyo jina la Mwenyezi Mungu ni lazima lijulikane, faida yake, maana yake, fadhila zake. Pale unapokosea ujue kwamba hapa mimi nimekosea, lazima nitadaraki, niwahi hilo kosa, nilitengeneze. أو على علم أو معرفة الإله باستيقاني يوميو من ذلك ويقينكم بحافة نمتليزة نهابة ستليزة ناني توحيد شب. وفي شأنه تنصب الموازين ناقو سباب يا توحيد لا إله إلا الله يتوقف ميزان في قيامه وتتطاير الصحف زيتغوانيو دفتر ذا متنو وجا منزمو وتغوانيو سبحانه وتعالى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ابو كيسوم دفتر لاف ومياندكو ان يتوشليزا ومنيو جفنيا حساب لهم كنا معنى يكفنيو حساب na hakuna awezaye ukaidi wote ndugu yetu ndugu yangu muislamu tamalizika huu kaidi wetu tamalizika siku ya kiyama takiri basi hatuna njia hakuna ujanja kwa hivyo ikhwan la izza hakuna kitu kikubwa wala kitukufu katika dini yetu zaidi ya kumpokisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale mengine yafuata kule kumpokisha Mwenyezi Mungu Subhanahu وتعالى وفيه تكون الشقاوة والسعادة فسبب وتمقل لا إله إلا الله وتوانجوانيكا مرامبيل وانجوانيكا مرامبيل الشقاوة وانجين وتهاربيكيو والسعادة نوانجين watafanikiwa. Kwa hivyo kwa sababu ya tamko hili, kwa hivyo ni wajibu kila Muislamu asiwe umuhimu wake ni kule kutamka na kukariri tamko hili, la liwe analijua maana yake, nguzo yake, masharti ya la ilaha illa Allah, mambo yanayochangua la ilaha illa Allah. Hapo ndipo atakuwa Muislamu wa sawa sawa ambaye atakayefaulu na atakaye salimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hasbi dhalik, na kulingamana na hayo, tuksamul anwar, Allah subhanahu wa ta'ala anagawanya nuru zake. Nuru zake anawagawanyia waja wake. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, mtu yote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hajampa nuru na mwangaza wa kumpokesha Allah na kumwelewa Allah, huyo atapata wapi nuru? Hakuna pale pengine utapata nuru ila bi tariqi tauhid, njia ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu وتعالى. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل نجمه له نكم جوا من يزمه سبحانه وتعالى منذ بإلهيته ومنه ومنه سبحانه وتعالى لازم أوجوه ومنه منه سبحانه وتعالى لنا هنا معنى جان huyo Mungu ana uwezo gani? Amfanyia nini? Mimi nastahili kumfanyia nini? Yeye amenifanyia nini? Ni lazima mtu afikirie kitu kama hicho. Wa rububiyati, mtu ajue ulezi wa Allah, namna alivyokulea Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tumeanza kulelewa tangu tulipokuwa tone la mani katika uzao wa mama. Subhanallah, baba na mama wakutana kwa kukidhi shahwa. Kumbe Mwenyezi Mungu ataka kuleta kiumbe mara tu ghafla tamuona ule mama ana ujauzito, basi tayari mume anafurahi, mke wangu ana na mimba, apate mtoto. Aweza kuwa ni mwema, Allah ajalie watoto wetu wema. Aweza kuwa ni mtoto mkorofi, Allah asitupe watoto wa korofi. Yote hayo ni ule uwezo na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote ambaye Allah atampa nuru yake kwa kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini na kumuelewa ataka nini na ameniumba kwa nini. Kwa sababu kuna Waislamu wengi hawaelewi kwa nini Mungu amewaumba. Bali huenda mtoto wako kumuuliza kumwambia ba, nani ankupa mkono, sema mamangu. Ala, aya Mungu. Mama pia kumbe ana utendakazi hapa pia. Hatari. Nyumba kwa kalika hapa. Ana nagua nkupa nani baba? Ah, Allahu Akbar. Baba pia ana kazi yake ni kubwa. Alwalad hadha lam yurabba bi tauhid. Mtoto huyu hakuleleka na tauhid. Takana mtoto akiwa mdogo. Ambia baba, ona hii, chukua nusu mkate hii, chukua chupani cha makate. Alokupa nani? Baba, haa, Mungu. Mungu ndio amekupa. Sasa kesho ukimwambia nani amekupa, atakwambia ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hashapata ile tarbia ya kutamshwa mambo kama yale. Wa asma'ihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima ujue majina yake yaliyo mazuri kabisa. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina mazuri, muombe Mwenyezi Mungu kwa kupitia majina kama hayo mazuri. Wala sisi hatuna imani ya kupinga majina ya Allah kama Rafidha. Rafidha sema Mungu hana majina wala hana asma. Hana yusha. Kwa sababu tukimthibitishia Mwenyezi Mungu majina na sifa, itapelekea sisi tumfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe na Allah hafanani na kiumbe. Kwa hivyo sisi ni wajibu wetu ni kumtakasa Allah na kufanana na waja wake. Bali kumbe wao wakimbia jambo, waingia kwenye shimo baya zaidi la kikufuru, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejithibitishia majina haya katika Qur'ani. Wewe huna ujanja sipokuwa ni kuthibitisha. Haya kusema Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim uyathibitishi. Wa sifati, sifa za Allah uzithibitishe, ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala zile yale majina yake na sifa zake ina athari katika matendo ya binadamu. Waonaje unapojua Allah ni mkubwa Subhanahu wa Ta'ala, na ukajua maana ya ukubwa ni nini? Allah ni mtendakazi, utendakazi ni kitu gani? Ukishafahamu itakuathiri ule ukubwa. Haa? Itakupelekea kuwa mcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tauhidihi bidhalik, na kumpukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yote hayo. Wa maarifati ma yunaqidhuha au baadhiha, au kujua mambo yanayochangua asmaullahi wa sifati na upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au baadhi ya majina ya Mwenyezi Mungu au sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ash-shirki al-akbar wal asghar, kutokana shirki kubwa na shirki dogo. Kuna shirki kubwa na shirki dogo, ingawaje ulama wa Kiislam rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a wasema madamu Allah kaita shirki shirki na mtume kaita shirki shirki, hakuna shirki dogo wala shirki. Ni shirki, shirki ni shirki. Kwa hivyo hakuna shirki dogo, ni shirki tu. Wengine hawakubali kwamba shirki yagawanyika. طيب والكفر والكفر الأكبر والأصغر نكفر كفر كبا نندوغو والنفاق الاعتقادي والعملي نا كونا أنافقي يا كما تندو نا يا كيمان بايرتكليا إن شاء الله وكم بيلي نفاق يا كيتقادي نستة نا نفاق يا كما تندو نتانو ipi ambayo inamtoa mtu katika Uislamu na ipi ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Wa maarifati taghut wal kufru bihi, na kujua taghut ni nani na kumkufuru taghut. Wal imani billahi subhanahu wa ta'ala, na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yote yatakuja Sheikh atatueleza kwa urefu sana. Waqad kana an-nas, watu walikuwa, min ahli an-najd, watu wa Najd, huko sehemu za Arabuni huko, wa ghairihim, na wasokuwa ahlu Najd, قبل دعوة الإمام المجدد قبل يا أولينغانيز وإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد عليكوجا كففوا مينجي كتكشارية يلوزيكوا نيلوساوليك. Akaja akaanza kuwarudisha watu katika njia ya sawa. Watu walikuwa kabla ya kuja yeye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi jahli bihadha ar-rukn al-a'zam, walikuwa watu wajinga hawajui nguzo mkubwa wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala asasul akbar, na msingi mkubwa wa kisharia. Wa aslu al-usul, na msingi wa misingi. Wa rasul ulum, na kilele cha elimu ya kisharia. Walikuwa watu hawajui kabla hajaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aani, asema na kusudia ilmu at-tauhid al-uluhiyya. Watu walikuwa hawajui tauhid al-uluhiyya, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yao. Watu walikuwa hawajui namna ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yao, bali walikuwa wakichanganya na ibada ya Allah mambo mengi tu. Sasa kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika matendo aliyotuamrisha, mfano swala, zaka, hija, yote yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tumpokeshe Allah katika uungu wake. Na pindi tunapokhalifu hivyo, tayari tumekengeuka sharia na tutajikuta katika shimo la moto wa jahannam. نعوذ بالله من ذلك. وقد تفاقم هذا الخطب وعظمه حقيقة إلي قوة إكا قوة مصيبة كما هو نا ukawa mkubwa sana. Msiba wa Waislamu kutojua nguzo mkubwa katika dini yao, kutojua ya kwamba lazima Allah apokeshwe katika uungu wake subhanahu wa ta'ala. Watalatama mawjul kufri wa shikri fi hadhi al-umma, zikaanza kupigana mawingu ya shirki na kufru katika umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakawa wanapigwa na mawimbi wa shirki na ujinga na kutomwelewa mola wao na mtume wao sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu hawamwelewi mola wao subhanahu wa ta'ala. Na akhi al-aziz, usiimbiwe kasida ndefu ndefu madamu hujui tauhidi mola humjul. Saraha rah, uwazi ni rah, madamu anaka la ta'rif كيف توحد ربك جل جلاله لا تستطيع أن تفهم الإسلام. مدام هجوي نمنع أبوك ومن يزمه سبحانه وتعالى نكت كيال إمامه أن يبوكيش ومن يزمه سبحانه وتعالى والله توجوه إسلام قط. فبساء ما نمسينجي وإسلام نتوحيد ساسيكي ومسينجي هنا هنا ديني أفو hakuna dini ya sema ukweli. Wacheni kudanganyana, tuambizane ni ukweli. Wajua sisi Waislamu tunapenda sana kupakana mafuta nyuma ya mgongo. Wacheni kudanganyana, wallahi alladhi la ilaha ghairu. Umma wa Kiislamu wakiwa hawajamfahamu mola wao, haya wanaodai yote ni upuzi mtupu, wala hawana dini. Labuda yafahamu tauhid. Wakisha fahamu tauhidi ndio tajua maana ya ibada ni nini, utendakazi wa Mwenyezi Mungu ni ipi, ladha ya kumtii mola ni ipi, muislamu anakuwa katika hali gani anapojua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umeona namna gani? Yaani unakuwa binadamu mwenye hisia. Na binadamu si tumekufa, hatuna hisia kwa sababu bisababi aljahli ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Sababu hatuna hisia kumuelewa Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini yule anayemuelewa Mungu subhanahu wa ta'ala yuko karibu sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na atamuelewa vizuri sana Mwenyezi Mungu. Sasa ilipokuwa sasa umma wa Kiislamu wamezama katika musiba ya shirki na kufru, wajasama ikawa kubwa, watumishat al-atharu salafia, ikafutwa mbali katika ujuzi ya yale waliokuwa nayo kujua mwelekeo na imani ya watu wema waliotangulia, walikuwa wanaamini vipi, wafanya ibada namna gani, walipokea yapi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa mtu leo waweza kumwambia sahaba ansema kagutuka, lakini sangine ukasema kwamba Mwenyezi Mungu ansema na Imamu Shafi asema. Lo, Imamu Shafi bwana ni mtu mkubwa bwana. Je, Mungu je? Kama si Mungu angepatikana Shafi? So Shafi ni mkubwa kuliko Mungu? Haiwezekani. Sasa tunafika paka tunaweza, hatuwezi kutofautisha baina ya kiumbe na muumba kwa sababu kutomuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Zikafutwa kabisa, kwa watu hawaelewi kabisa mwendo na imani waliokuwa nao masahaba radhiallahu anhum ardhah, wakaishi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia. Wa uqimatil bid'atu ar-rafidhiyya والأمور الشركية زكاسماميشوا واتو وكايبيجيا نغوما ناكو كاتوليوا بيسا ناكو كافانيوا زكابيجوا كيليلي kuenezia ulimwengu wa Kiislamu bid'a ya kishia na mambo ambayo ni kinyume na sharia ya sharia kabisa, isianza kuenezwa, kwa sababu hawaambiwi maswahaba wamepokea kadha kwa Mwenyezi Mungu, mtume amesema hivi, Allah anasema hivi, Allah hayataki haya, hawaambiwi. Ila an arada Allah ta'ala izalata tilka dhulumat, paka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenyewe kaamua kutoka kuondoa giza iliyotanda na ujinga uliotanda katika ulimwengu wake subhanahu wa ta'ala, kwa kutoelewa waja wake nani subhanahu wa ta'ala. Wakashafa albid'a wa dhalalah, akawabainishia bid'a ni kitu fulani na kila upotofu iliyofanywa ni dini, akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala kuwabainishia watu. Wanafa shubuhati waljahalat, Mwenyezi Mungu akakataa mambo ya utata katika dini kuaminiwa na mambo ya kijinga isokuwa na misingi ya kisharia iaminiwe katika dini. Haya amekataa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqu bisharati rasuli rabbil ardi was samawat fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na ikafikia mpaka watu wasadiki furaha na bishara aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam, mtumwa wa Mola wa mbingu na ardhi, katika tamko lake mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah yab'athu lihadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah kamizmu yab'ath, atamleta lihadhihi al-umma, kualetea umma huu Muhammadia, ala ra'si kulli 100 sana, kila baada ya kupita karne moja. Ha? Man yujaddidu laha dinaha, mtu ambaye kwamba atakayewafufulia na kuwakumbusha yale waliyosahau katika dini yao. Na sisi akhi aziz, kula tutakapokuwa twaishi katika hii dunia, tunakuwa twapuka zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini la tunapokuwa mbali na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo tunakuwa na ujinga wa kutoelewa yale yaliyokuja na mtume. Sasa sisi ndio takikana tujishughulishe zaidi kuliko wale waliotangulia, kwa sababu walikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, karibu na masahaba, karibu na tabiina, karibu na maimamu wakubwa waliotumikia hii dini. Mimi na wewe leo tutategemea naye tukiwa hatuelewe dini ya Kiislamu wala hatunaofahamu? Kwa hivyo ataja Muhammad bin Abdul Wahhab kulingamana na hii kauli, ataanza kuwafufulia watu na kuwahuishia watu atauhidi, namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mengi katika sunna yaliozikika pia vile vile. Ataanza kuwafunza watu kwamba hili ni katika jambo la sunna, mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha, na ataanza kupiga vita bid'a. Bid'a haikuanzwa kupigwa vita jana wala juzi. Wasije wengine hapa wakapanda Bukhari wakaanguka juu ya mimbari, watajiumiza bure. Bid'a alianza kupiga vita ni mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume wengine ukisema bid'a wenyewe hawa tayari, fa inna kulla bid'atin dalal, ni wale jamaa hawasikia. Ukisikia bid'a kimbia, kimbia bwana. Sasa ikiwa utakimbia kauli ya mtume, tabu yako hiyo, si yetu zizi, hayo ni yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akasema jambo kuambia masahaba ila alikuwa akiwaambia ni fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hivyo ni lazima ukubali jambo kama hili, usiwe wewe kazi ya kusikia bid'a tu kwa sababu unja bid'a wewe. Wa Somali asema mlaji nyama mbichi anatuhumu tumba lake. Wajua nyama mbichi ina vituko. Kama hujua ulize wa Ethiopia, ndo wala nyama mbichi. Yafanya kazi gani? Utavimbizwa man. Sasa yule aliyokula nyama mbichi ndiye atakayeweza kukusitia. Sasa wewe huna ugonjwa, wewe ukisikia bid'a tu aruka. Kwa nini? Kwa nini wanyosha vidole na kujituhumu na kuwatuhumu wengine? Haona bwana, wale jamani hawa ni hao bwana. Bwana mtume ndivyo alivyosema. Sasa kiwe hutaki hili la mtume, si lazima kuonyoshia mikono Waislamu. Fanya utakalo shekhe, lakini ujue utakumbana na nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala huna wakili huko, hakuna ukuo wakili wa kipuzi wa kuongwa akenda akakuundia urongo kule. Al-mahkama ilahia al-adl, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu na mahakama ni yake. Kuna habari ya kupendelewa, huyu ni mweusi kazaliwa chini ya maembe, ule mrefu mamake kamzaa juu ya mnazi, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Wala huyu ni bara, wala huyu ni mpwani mlaji samaki. Si hivyo bwana, ondoa fikra kama hizo. Fikra hizo ondoa, si fikra njema. Kwa hivyo Allah siku ile atakapokukutia nguvuni ndio utakuwa na akili njema. Ukinzani na ushindani na ushipa utakoma. Maana tunao ushindani huwa kishipa zi. Shekhe, Mungu ansema, mtume ansema, mimi sijasikia. Wewe hata usikie kama nani, usikie kila kitu. Imam Shafi rahimahullah asema, ni hadithi ngapi ilo si kutoka kwa mtume ambayo si hatukaifanyia kazi, hatukuiona. Huyu ni mwanachuoni mkubwa Al-Quraysh, ambaye yeye ni Mwarabu na kaenda katafuta elimu ya lugha ya Kiarabu miaka 20, asoma lugha tu miaka 20 na lugha ni lugha yake. Wewe leo maskini wewe, ulozaliwa tokomeani huko Afrika, lugha si lugha yako. Huelewi hata ukasoma miaka 50. Leo wajifanya wewe, wajitia upepo ukafikiri kwamba utafanana na simba. Paka hawi simba hata siku moja, hata siku moja. Usijidanganye. Haya aliyozungumza ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko tayari kukubaliana na mtume wake ahlan wa sahla. Wewe ni muumini, hutaki, hakuna vita, hakuna vita. Usimpige vita mtu, mngojee Mungu akuhukumu, au zivi, mngojee Allah. Sasa ule ujauri na kule uonekane basi. Kwa hivyo bid'a ni dhalala tu shekhi, wallahi utokwe na majasho, uruke, isikupendeze, uelekeze mtu kidole, ukimbie msikitini. Bid'a bid'a tu shekhi, wallahi haiwi sunna hata siku moja. Hata ukaizungumzia lugha gani, inshallah uizungumzie lugha ya mtume, huwa afsahul arab, itakuwa ni bid'a vile vile. Kwa hivyo si usifikiri kwamba sisi tutakupambia pambia jambo la bid'a likiwe sunna likawa itakuwa sunna. Hakuna bid'a, ni bid'a tu akhi aziz. Sasa ni khiari yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akabashiria kwamba watakuja ulama wa Kiislamu watakaofua upya dini na kuhuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizozikika, ambao watu hawaifanyii kazi kama ilivyo leo. Watu wengi sana wapinga, wengine waelewa ni ujauri tu, na wengine wanapinga kwa sababu ya ujinga, kutoelewa, bila kutathmini nafsi yake. Mtu kama yule, kama hili jambo bwana, mimi nina miaka mingapi? Hatama siti, sijasikia bwana, sijasikia bwana. Kuna watu waliishi miaka 100 na hawajasikia hata Uislamu. Wewe sema jambo la sunna, hata Uislamu hawajui, hawaelewi kamwe kuna nini, kuna kitu kinaitwa Uislamu. Atakuwa na hoja naye pia huyo. Sitakwambia bwana, mimi nilikuwa napenda Uislamu lakini haikunifikia. Afadhali atakuwa na hoja kuliko wewe. Kwamba wewe umezaliwa katika ardhi ya Uislamu. Kwa hivyo Muhammad bin Abdul Wahhab akapiga vita kabisa bid'a. Kama tutakapoipiga na sisi vita inshallah bid'a ila al-maut. Paka siku ya kiyama tutaipiga vita bid'a inshallah. Wala hatuwezi tukailalia bid'a tukaona ni godoro njema, abadan. Katika sharia bid'a ni bid'a tu, mengi sana. Kwa hivyo sasa tunapozungumzia sisi Muhammad bin Abdul Wahhab, kuna wengine kama do, wewe mjua huyu azungumza kitu gani? Muhammad bin Abdul Sabah awi api ga maulid di ban. Ah. Ah, api ga maulid di ban. Eh? Huyu bwana bwana alinunuliwa na Faransa bwana. Alikuwa hapo yeye alinunuliwa na Faransa. Ni wale wanaotuambia sisi tulipo na Saudia. Kama kwamba yeye ndo anatukulia mshahara. Ah? Lakini wale ambao watuletea mshahara hawatupi bwana. Tafadhali usitukulie semaji. Usiende tena kututukulia. Hatutaki tena. Tafadhali baki kule kule. Tumat. Kwa Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ndiye alisimamisha tauhid katika Najd. Na akatumia upanga, si habari ya kupakana mafuta, upanga. Jihad. Watu wakawa Waislamu. Sasa hata mtoto mdogo kama huyu ambaye yuko sehemu hizo za Hijaz, ukifanya jambo la bid'a atakucheka. Dhalika fadlullah. Na wao ndio wale watanabaisha wale watu. Kwa hivyo yako haya. Sababu nini? Ni ujinga. Hawaelewi. Aona kwamba wakati kidogo haitupi nafasi, inshallah tutamalizia hapa na kitabu kama nilivyotangaza ni kingine inshallah, si kikubwa hivyo lakini mambo yake makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu ya kufahamu yale yaliyoandikwa hapa na tusahilishia inshallah kuifanyia kazi inshallah katika maisha yetu. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.